اور تیری خلافت کا حق نہیں رکھتے، اور زمین میں جو تو کسی کو خلیفہ کرے گا تو وہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا، لہذا تو ہمیں ہی ہم میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد وعلم آدم الاسماء کلھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اور اس کے بعد رب کریم کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور ہم تو اس سے افضل ہیں۔ تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنے کے لیے علم کو ذریعہ بنایا، اور ارشاد ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو رب کریم نے تمام اسماء کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، اور اس کے بعد ان تمام اشیاء کے نام فرشتوں پر پیش کیے گئے، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، تم اپنی اس بات پر اگر قائم ہو اور اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ، اس لیے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہم آدم سے افضل ہیں، ہم خلافت کا حق زیادہ رکھتے ہیں، ہم تیری عبادت زیادہ کرتے ہیں، لہذا اب تم افضل ہو یا آدم افضل ہے، ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ جب فرشتوں پر وہ اشیاء پیش کی گئیں تو فرشتوں کو ان کے علم کے مطابق فرشتوں کو ان اشیاء کے نام معلوم نہیں تھے۔ فرشتوں نے عرض کی قالوا سبحانک، اے اللہ تبارک و تعالی پاکی ہے تجھے، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تو علم ہی نہیں رکھتے، ہم تو ان اشیاء کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ فرشتوں، تم جو یہ کہتے تھے کہ آدم یا جسے میں خلیفہ کرنے والا ہوں وہ زمین میں فساد برپا کرے گا، اب دیکھو کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے گا، اور یہ دیکھو کہ کیا تم افضل ہو یا وہ افضل ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنا چاہی تو علم کو ذریعہ بنایا، کسی اور شے کو ذریعہ نہیں بنایا۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی دولت ہے کہ رب کریم نے فرشتوں پر اگر انسان کی برتری ظاہر کرنا چاہی، فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنا چاہی تو علم کو ذریعہ بنایا، کسی اور شے کو ذریعہ نہیں بنایا۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنے کے لیے رب کریم نے اسے پسند فرمایا، اور یہ ایسی میراث ہے اور ایسی دولت ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ دنیا کی ہر دولت کی آدمی خود حفاظت کرتا ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جو اپنے صاحب کی حفاظت کرتی ہے، اور دنیا کی ہر دولت ہر نعمت یہ اور ہر دولت اور مال آدمی کے نقصان اور ہلاکت کا سبب بنتا ہے، جبکہ علم ایک ایسی دولت ہے جو آدمی کے راہ راست پر رکھنے کا سبب بنتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اب آئیے علم کی فضیلت پر کچھ باتیں احادیث مقدسہ سے عرض کرتا ہوں کہ آج ہم نے علم حاصل کرنے کو فراموش کر دیا، خصوصیت کے ساتھ دینی علم کے حصول کے لیے آج ہمارے اندر وہ جذبہ موجود نہیں ہے جو کسی دور میں مسلمانوں کا گویا ایک ہر چیز کا حاصل جو ہوتا تھا وہ علم دین کا حصول ہوتا تھا، لیکن آج وہ جذبہ ہم میں نہیں ہے۔ آج اس جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دن ہوئے حکومت نے ایک سروے کیا تھا اور اس سروے میں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان میں دینی مدارس کی تعداد کیا ہے، ان میں علم حاصل کرنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد کیا ہے، اور ان کا تعلق کس مطلق سے ہے. اخبارات میں اس سروے کی رپورٹ چھپی، رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان بھر میں دینی مدارس کی تعداد 17,000 ہے، اور اس میں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے مدارس کی تعداد صرف 3,500 ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے علم کو کتنا پسے پوچھ ڈالا، اور دوسرے لوگوں نے ان مدارس کے قیام میں دین علم کے حصول، علم سیکھنے اور سکھانے میں کتنے آگے بڑھ گئے کہ پورے 17,000 میں صرف 3,500 مدارس اہل سنت و جماعت کے ہیں، اور باقی سارے مدارس ان مذاہب باطلہ کے ہیں، ان لوگوں کے ہیں جو اہل سنت و جماعت کو سرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے سوات کی صورتحال سنی، بونیر میں آپ نے دیکھا کہ ایک مسلک کے لوگ، ایک مکتب فکر کے لوگ اہل سنت و جماعت کو ختم کرنے کی سازش کیے ہوئے ہیں. اولیاء کاملین کے مزارات کو ڈھایا جا رہا ہے، علماء اہل سنت کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ سوات کے ایک بہت بڑے عالم پیر سمیع اللہ صاحب کو قتل کر دیا گیا، اور اس بات پر بٹ نہیں کیا کہ انہیں قتل کیا. قتل کرنے کے بعد جب ان کے مریدوں نے آپ کی تدفین کر دی، کچھ دنوں کے بعد آپ کی لاش کو قبر سے نکال کر انہوں نے درخت پر لٹکا دیا، اور کئی روز تک آپ کی لاش درخت پر لٹکتی رہی. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے علم کو فراموش کر دیا، اور یہ دوسرے مطلب کے لوگ، انہوں نے مدارس قائم کر کے اور اپنے مطلب کی شریعت نافذ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں. لیکن ہمیں عزیزان محترم اس بات کا احساس نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی علم حاصل کرنے کے لیے بٹھائیں، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف ہمارے بچے پڑھیں، ہم اور آپ بھی دینی علم حاصل کر سکتے ہیں. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں، ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ کل اگر ضرورت پڑے. آپ نے سنا ہوگا کہ ان بے دینوں کے مدارس میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کو عالم بنایا جا رہا ہے، بلکہ فقہ میں تخصص کرایا جا رہا ہے، اور فقہ کی تعلیم ایسے دی جا رہی ہے کہ کل اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو جتنے قاضی لگانے ہوں سارے کے سارے قاضی انہی مطلب کے لوگوں کو لگایا جا سکے گا، اس لیے کہ فقہ کی تعلیم یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں. اور جب وہ قاضی لگ جائیں گے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ پھر وہ کیسے فیصلے کیا کریں گے، پھر وہ مزارات کو ڈھانے کے فیصلے کریں گے، پھر وہ علماء اہل سنت کو قتل کرنے کے فیصلے کریں گے. تو آپ کو سوچنا چاہیے عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو، کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرائیں، اور نہ صرف یہ کہ بچوں کو، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اور علماء نے ثابت کیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. امام غزالی کے دور میں ایک شخص اپنے معاش سے پریشان ہو کر حاکم وقت کے قریب گئے. حاکم وقت کے پاس جانے کے بعد کہا کہ میں معاشی طور پر پریشان ہوں، مجھے ملازمت چاہیے. حاکم وقت نے کہا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ پڑھا لکھا نہیں. حاکم وقت نے کہا کہ مجھے کسی جاہل کی ضرورت نہیں، نکل جاؤ یہاں سے. وہ حاکم وقت کی اس بات کو سن کر اتنے رنجیدہ ہوئے، فوراً امام غزالی کے مدرسے میں گئے اور علم حاصل کرنے لگ گئے، اور امام غزالی کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ پورے شہر میں آپ کا چرچا ہونے لگا، اور آپ کے علم کی شہرت کو سن کر بادشاہ نے پیغام بھجوایا، حاکم وقت نے پیغام بھجوایا کہ آپ میرے یہاں تشریف لے آئے اور میرے دربار میں آپ کی عزت اور آپ کی تعظیم ہوگی. لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہی شخص کہ جسے جہالت کی وجہ سے حاکم وقت نے اپنے دربار سے نکال دیا تھا، آج علم کی بدولت وہی حاکم وقت ان کو اپنے دربار میں بلانا اپنی عزت اور تکریم کا باعث سمجھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ علم ہے، اگر علم حاصل کر لو تو اس کے بے شمار فوائد دنیا اور آخرت میں ہیں. مشکاۃ شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ثابت ابن قیس، یہ ایک صحابی رسول، کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد حضرت ابو درداء سے کہتا ہے کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث رسول ہے، میں اس حدیث کو سننے کے لیے مدینۃ الرسول سے اس دمشق تک کا سفر میں نے کیا، اور میری کوئی اور غرض اس کے علاوہ نہیں، نہ تو میرا کوئی کاروبار ہے، نہ ہی کسی اور کام سے میں یہاں آیا، بلکہ اتنا طویل سفر میں نے صرف اور صرف اس حدیث کو سماعت کرنے کے لیے کیا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ بیٹھو، آج میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ تم نے وہ حدیث نہیں سنی ہوگی۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو رب کریم اسے جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے، اور فرمایا کہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے گھر سے لے کر جہاں جس مکتب پر اسے علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اپنے پروں کو اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے پر، اس طالب علم کے سر پر اپنے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رب کریم اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ طالب علم کی صبح بھی اچھی اور طالب علم کی شام بھی اچھی۔ تو آپ نے سنا، علم دین حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ ہم عالم بن جائیں، نہ صرف یہ کہ ہم علم والے بن جائیں، بلکہ یہ کہ ہمارا ظاہر بھی سمر جائے، ہمارا باطن بھی سمر جائے، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم ہوں۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور اسی دوران اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ کل قیامت میں وہ شہدا میں اٹھایا جائے گا، اس کا شمار شہدا میں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کو اس علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ کوئی اللہ کا نبی جاہل نہیں تھا، کوئی اللہ کا ولی جاہل نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ اپنا مقرب بندہ بنا لے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، پہلے اسے علم کی دولت سے نوازتا ہے اور اس کے بعد اپنا مقرب بندہ بناتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم شریعت حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور سب سے پہلے علم کتابت حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، آپ کو علم معرفت عطا فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر عطا فرمایا۔ خواب کی تعبیر آپ بیان کرتے تھے، اور علماء فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم کسبی ہے اور ایک علم لدنی ہے۔ علم کسبی تو وہ ہے جو آدمی اپنے استاد سے حاصل کرتا ہے، اور علم لدنی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام یا فراست سے عطا فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وحی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام پر ہوتی ہے، اور الہام اللہ کے اولیاء پر ہوتا ہے، لیکن فراست وہ معاملہ ہے کہ رب کریم کسی بھی مومن کو اس کے ایمان کے حساب سے اس کو دینی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور وہ دین میں فراست کہلاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خواب کی تعبیر کا ایسا علم عطا فرمایا کہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں پورا واقعہ موجود ہے کہ آپ کسی وجہ سے قید کر دیے گئے، اور قید خانے میں آپ لوگوں کو خواب کی تعبیریں بیان کرتے، جیسی تعبیر آپ بیان کرتے معاملہ اس کے مطابق ہو جاتا، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا شہرہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے سلسلے میں ہو گیا، اور جس آدمی کو آپ نے خواب کی تعبیر ایک بیان کی کہ تجھے رہائی ملے گی، بالکل اسی طریقے سے اسے رہائی مل گئی، اور رہائی ملنے کے بعد وہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ سات گائے ہیں جو موٹی ہیں, اور ان کے بعد سات گائے ایسی آتی ہیں جو سوکھی ہوئی ہیں, جو دبلی پتلی ہیں, اور ان کے دانت نوکیلے ہیں. وہ سات گائے ان سات موٹی گائے کو چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہیں. اور اس کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ دریائے نیل اچانک خشک ہو جاتا ہے, اور اس دریائے نیل میں ریت اڑنے لگتی ہے. پھر دیکھا کہ سات بالیں ہری اس میں سے نکلتی ہیں, اور اس کے پیچھے سات بالیں اور ٹہنیاں سوکھی اس کے پیچھے نکلتی ہیں. ایک ہوا چلتی ہے, وہ سوکھی بالیں ان ہری بالوں کو لپیٹ لیتی ہیں اور انہیں بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے. بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے. بادشاہ پریشان ہے کہ یہ کیسا خواب ہے. تمام نجومیوں کو بلایا گیا, کاہنوں کو بلایا گیا, اور ہر ایک سے اس کی تعبیر معلوم کی گئی. کسی کاہن کو اس کی تعبیر معلوم نہیں تھی. جواب میں یہ دیتے کہ ہمیں معلوم نہیں. کاہنوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ تو بدخوابی ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. لیکن بادشاہ تھا کہ پریشان, یقیناً یہ کسی مشکل کی جانب اشارہ ہے. اور بادشاہ کی پریشانی کو دیکھ کر وہی آدمی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تعبیر بیان کرنے کی وجہ سے جیل سے باہر آیا تھا, اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں آپ کو ایسے آدمی کا پتہ دیتا ہوں جو آپ کے خواب کی ٹھیک تعبیر بیان کرے گا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا, اور انہیں یہ خواب جب بیان کیا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یوں بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے سات سال خوشحالی کے ہوں گے. یہ جو موٹی گائے اور جو ہری بالیں, یہ خوشحالی کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد سات سال پہد سالی کے ہوں گے. جو کچھ ہوگا سب فنا ہو جائے گا. سارا اناج, غلہ, پانی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور سات سال ایسے پہد سالی کے ہوں گے, اور اس کے بعد پھر ہریالی آئے گی. بادشاہ نے جب یہ سنا تو اب تدبیر کرنے لگا کہ ان سات سالوں کی جو قحط سالی کے ہوں گے ان کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے. اور اس کے بعد یہ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ ایسے خواب کی تعبیر جس عالم نے بتائی اسی سے اس کی تدبیر معلوم کر لیتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا گیا. بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تدبیر معلوم کی. آپ نے فرمایا کہ شروع کے سات سال جو ہریالی اور خوشحالی کے سال ہیں اس میں اتنا غلہ اگا لیا جائے, اتنا غلہ اگا لیا جائے کہ آئندہ سات سالوں کے لیے کافی ہو جائے. چنانچہ اسی طریقے سے کیا گیا, اور قوم ہلاکت سے بچ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت عظمیٰ عطا کی گئی. آپ مصر کے وزیر اعظم بن گئے. علماء فرماتے ہیں کہ جانتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا بے مثال تھا. لوگ آپ کے حسن کی مثال دیا کرتے ہیں. آپ کا حسن ضرب المثل تھا, اور کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر بے نقاب کہیں بازار میں آ جاتے لوگ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, دیوانے ہو جایا کرتے تھے. اور مصر کی ان عورتوں کا واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے لیے, ان کے حسن کے نظارے کے لیے ان عورتوں کے ہاتھوں میں لیمو دیے گئے, اور چھری دے کر کے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کا حسن بے نقاب ہو اپنے ان چھریوں سے ان لیمو کو کاٹ لینا. چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نظارہ کیا ان عورتوں نے, اور ان کے نظارے میں محب تھی, اسی صورت میں لیمو کو جب کاٹا, لیمو کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کاٹ دیں, لیکن انہیں درد کی تکلیف نہیں ہوئی, انہیں درد کا احساس نہیں ہوا. ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو برتری عطا فرمائی آپ کے حسن کی وجہ سے نہیں عطا فرمائی, بلکہ آپ کو جو برتری عطا فرمائی آپ کو جیل سے اٹھا کر وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیا, حاکم وقت بنا دیا, صرف اور صرف علم کے ذریعے سے بنایا. ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی سے حسین و جمیل تھے, لیکن آپ نے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے دیکھا کہ ان کے بھائیوں نے چند تکوں کے عوض انہیں فروخت کر دیا، انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں نکالنے کے بعد ہر ایک آپ کو چند تکوں کے عوض بیچتا رہا، حالانکہ آپ اس وقت بھی حسین و جمیل تھے، تو آپ کے حسن و جمال نے آپ کو وہ برتری نہیں پہنچائی، آپ کے حسن و جمال نے آپ کو اس مقام پر نہیں پہنچایا کہ جس مقام پر آپ کو آپ نے علم میں پہنچایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم ایسی دولت ہے جو آدمی کو سطح زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے، لہذا علم کا حصول اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ اور علم کی کیا کیا برکتیں بیان کی جائیں، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے پہلے بھی یہ واقعہ سماعت فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی بولیاں جانا کرتے تھے اور جانور سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں صرف اتنا حصہ بیان کرتا ہوں کہ جس کا تعلق ہمارے اس عنوان سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ ایک ملکہ ہے ملک سبا کی جس کا نام بلقیس ہے، وہ اس کا اتنا بڑا تخت ہے، اتنا عظیم الشان تخت ہے، اور وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے، اس کا ایک لاؤ لشکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام بھیجی، اور ملکہ بلقیس نے جب یہ طے کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ جائے، خدر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو حاضر کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، مفسرین نے تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے جس تخت کو بلوایا تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کچھ چھوٹا تخت نہیں تھا، کہتے ہیں کہ اس کی چوڑائی 40 گز تھی، اس کی لمبائی 80 گز تھی، وہ ہیرے جواہرات سے مرصع اور مرقع تخت، اور وہ کہاں تھا؟ فرماتے ہیں کہ وہ یمن کے ایک دور دراز کا شہر جسے آج کل معارف کہتے ہیں، یمن کے موجودہ دارالخلافہ صنعا سے اگر آپ سڑک کے راستے سے جائیں تو 10 گھنٹے میں آدمی وہاں پہنچتا ہے، یہ تو یمن کے سرے سے تھا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے، کہاں بیت المقدس، کہاں یمن کا وہ دور دراز کا علاقہ اور اتنا بڑا تخت۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کے تخت کو حاضر کر دے، قرآن کہتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس آدمی نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اور آپ نے قرآن کا اسلوب بارہا دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے، جب کسی آدمی کا کوئی کام بیان کیا جاتا ہے، تو جو کام وہ کرتا ہے اسی کی صفت لائی جاتی ہے۔ کسی آدمی کی بہادری کو بیان کرنا ہو تو اسے بہادری کی صفت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کسی آدمی کا کوئی اور کام بیان ہو تو وہ صفت لائی جاتی ہے۔ اب آئیے اس آدمی نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری ہے، اس نے یہ بڑا کام کس طریقے سے انجام دیا؟ فرماتے ہیں کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس آدمی نے یہ کام کیا کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، اس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا، اور اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکے، میں اتنے بڑے تخت کو اتنی دوری سے صرف پلک جھپکنے میں یہاں حاضر کر دوں گا۔ قرآن سے ترشح ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات میں اشارہ دیا، اور ابھی آپ پلک جھپکنے نہیں پائے تھے کہ وہ اتنا بڑا تخت اتنی دوری سے اللہ کا وہ بندہ لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کی صفت یہ بیان ہوئی کہ ایسا بڑا کام کرنے والا کون تھا؟ وہ آدمی تھا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنا، علم کتنی بڑی نعمت ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ کتنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ عالم دین یا علم حاصل کرنے والا آدمی، طالب علم، علم پڑھنے پڑھانے میں جب مشغول ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں اور چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ وہ یہ دعا کیوں کرتی ہیں؟ وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتی بلکہ علم سیکھنے سکھانے والے کے لیے دعا کیوں کرتی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب تک علم سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بیان ہوتی رہیں گی، اور جس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بیان ہوں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہ سارے چرند پرند یہ بھی جیتے رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء کے لیے دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک علماء ہے اللہ کا ذکر باقی ہے، جب تک اللہ کا ذکر باقی ہے یہ دنیا باقی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں خصوصیت کے ساتھ ہر وقت آپ کو پڑھانے والے موجود ملیں گے، اگر آپ صبح وقت نکال سکتے ہیں صبح آپ کو علم دین سکھانے والے موجود ہیں، اگر آپ دوپہر میں وقت نکال سکتے ہیں دوپہر میں آپ کو پڑھانے والے علماء موجود ہیں، اگر آپ شام میں وقت نکال سکتے ہیں شام میں آپ کو پڑھانے والے موجود ہیں، اگر آپ رات میں وقت نکال سکتے ہیں رات میں آپ کو پڑھانے والے موجود ہیں، تو خدا کے لیے اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت علم دین کے لیے ضرور نکالیں۔ ورنہ میں نے پہلے عرض کیا اگر ہم علم دین کو فراموش کر دیں گے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ہم سے کتنا آگے نکل گئے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس اکثریت کا کیا فائدہ کہ اس ملک میں جتنے مدارس ہیں 17,000 مدارس میں صرف 3,500 مدارس آپ کے ہیں، اور ان میں بھی تعلیم کا جو معیار ہے وہ بیان کرنے کا محتاج نہیں آپ کو سمجھتا میں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک تو علم دین حاصل کرنے کا رجحان کم، اور جہاں رجحان ہے تو وہاں بھی کمی ہے۔ تو عزیزان محترم اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا اپنا فرض ادا کرے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرائے، اور خود بھی کوشش کرے ہر آدمی اپنے اوقات میں سے اپنی ملازمت اپنے کاروبار میں سے دن بھر میں 1 گھنٹہ نکالنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اور اگر وہ 1 گھنٹہ علم دین حاصل کرنے میں گزار دے تو عزیزان محترم احادیث مقدسہ میں جو بشارتیں بیان ہوئیں آدمی اس کو ضرور حاصل کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ علم حاصل نہ کرنا ٹھیک ہے کہ علم حاصل نہیں کر سکا، ہر آدمی عالم دین نہیں بن سکتا، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق ضرور علم حاصل کرے، اور علم حاصل اگر نہیں کر سکتا لیکن علماء کا ادب کرے، علماء کا گویا ان کی تعظیم کرے، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو فرمایا گیا کہ آدمی کو یا تو عالم دین ہونا چاہیے، اور اگر عالم دین نہیں تو اسے طالب علم ہونا چاہیے، طالب علم بھی اگر نہیں بنتا تو اسے علماء کی صحبت میں بیٹھنا والا بن جانا چاہیے، علماء کی تعظیم و تکریم کرنے والا بن جانا چاہیے، اگر وہ بھی نہیں کرتا تو چوتھی صورت پھر ہلاکت کی ہے کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گا، نہ تو وہ عالم دین ہو نہ وہ طالب علم ہو نہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو نہ وہ علماء سے محبت رکھنے والا ہو، تو چوتھی صورت اب اسے ہلاک کر دے گی۔ اور فرمایا کہ جب ایسی صورت آ جائے کہ لوگ علم اور عالم سے متنفر ہو جائے تو فرمایا گیا کہ پھر اس قوم پر 3 عذاب آتے ہیں، ایک عذاب تو یہ کہ کثرت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج اگر ہاتھ ہمارا اور آپ کا حال دیکھیں تو ہر آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ معاش کا مسئلہ ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایسی صورت ہو جائے تو پہلا عذاب یہ کہ کثرت سے برکت اٹھا لی جائے گی، دوسرا عذاب یہ کہ ظالم حکمراں نافذ ہو جائیں گے، ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے۔ آپ ہماری موجودہ سیاست کو دیکھ لیں کیسے لوگ آج ہم پر حکمراں ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس حدیث میں جو وعید بیان کی لگتا ہے کہ آج ہم اس کا شکار ہیں۔ اور تیسرا عذاب یہ بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، فرمایا کہ تیسرا عذاب یہ کہ آدمی جب مرے گا تو کافر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ آپ علم حاصل کریں تو عالم بن جائیں، بلکہ یہ کہ علم حاصل کرنا بے شمار اجر و ثواب کا باعث ہے، اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد ہی علم دین کام آتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد آدمی کے کام آتے ہیں، وہ 3 عمل یہ کہ یا تو وہ کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے، یا کوئی صالح اولاد چھوڑ کے جائے، اور تیسرا یہ کہ وہ علم دین جو اس کے بعد نفع پہنچاتا رہے۔ تو اگرچہ آدمی مر چکا لیکن یہ اس کا زندگی میں کیا ہوا کام بعد مرنے کے بھی اسے کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاص اپنے لیے دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔